Com aquella tarda, per exemple, Lori caminava coster amunt i, de cop i volta, la moto d'en Ronald li va cegar una cama. Eren amics des de la infància, però, després del judici, el pobre noi va quedar arruïnat. Quan va sortir de la presó, se n'anà al bar d'en Tom i s'omplí el cap de whiskies dobles, i se n'anà a buscar-la. Més tard, Lori i Ronald es van casar. Va ser una cerimònia ràpida, sense flors. Va ser tot massa ràpid. Arribant al capdamunt de la pujada, la moto anava massa accelerada i tot s'acabà en un sospir.